اے خلقو ستاسو د رب د طرفنا چې ستاسو ته نازل کړی شوی دی پاغه پسې روان شي او د خپل ربنا علاوه د نور سرپرستانو پیروي مکوي هو تاسو نصیحت ډیر کم منئ.